رضا غازی جانانا لسنگارو درم سرش پیدی لترو غرونو رضا غازی جانانا سرش بیدی لترو غرونو بس دا موسم گرانا بدل شو وری پرتی دی غزل درمی لگلا بونو رضا غازی جانانا لسنگارو درم سرش پیدی تیر شو یہ بڑیر ستڑے قدر دانا لتا روزنو رضا غازی جانانا سرش پیدی لترو غرونو دخمن دی زن پوری حیران کر شمدی قربان اینامی جوانا لخیزمتونو رضا غازی جانانا لسنگارونو درم سرش پیدی ڈک دی دخ پلوانو لا آرمانو رضا غازی جانانا لسنگارونو درم سرش پیدی لترو غرونو سمیم تا گران جدائی دا بیتاست من زندگی دا کدی وسکی یارا راشا لتشکیلونو کدی وسکی یارا راشا لتشکیلونو رضا غازی جانانا لسنگارونو درم سرش پیدی لسه سرمو ده رمي سرش بيدي لتو